یک شاخه گل، برنامه شماره 351. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی و افتتاح تنظیم یافته. آهنگ بیات اصفهان از همایون خرم. اشعار به ترتیب از مولانا، حافظ، رهی مایگری و عاشق اصفهانی. گوینده فیروزه امیر معز. آمد بهار خرم و آمد نگار ما، آمد بهار خرم و آمد نگار ما، چون صد هزار خرمن گل در کنار ما. شاد آمدی بیا که سزاوار آمدی، ای سرو و گلبن و چمن لاله‌زار ما. آینه دار جمال تو، ای آفتاب آینه دار جمال تو، مشک سیاه مجمر گردان خال تو. برخاست بوی گل ز در آشتی درآی، ای نو بهار ما رخ فرخنده فال تو. ابرو توی گلبن که میخندی چو میگریم، توی مهر و منم اختر که میمیرم چو میآیی. مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. تنها خانه دل دیوانه سوختی، زین آه سینه بسی خانه سوختیم آخ جای. آتش زدیم و بر در میخانه سوختیم. امشب به بزم و ز سر تا قدم چوشم از رشک خویش و تنه بیگانه سوختیم اما اما گلبن عیش می دمد ساقی گل عذار کو گلبن عیش می دمد ساقی گل عذار کو باد بهار می وزد باده خوشگوار کو گفت ز لعل من بوسه نداری آرزو گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو مردم از این هوس ولی قوت و اختیار